وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما صار تعالى كثر شيخ الإسلام ابن تيمية أقيدة الواسطية adlı kitabını sizlerle beraber öğrenmeye, okumaya devam ediyoruz. Bu mübarek kitapta şu ana kadar Yüce Rabbimizin birçok sıfatını öğrendik, birçok ismini öğrendik. Ve dersimizin başında dedik ki Allah-u Teala kullarından, mümin kullarından tevhidin bir kısmını da gerçekleştirmelerini istiyor. Ancak bu tevhidin bir kısmı var ki bütün kullar tarafından kabul edilen bir tevhid kısmı. O da biliyorsunuz rububiyet tevhidi. Allah Teala kullarına kendisinin yarattığını, dünyayı kendisinin yarattığını, yeryüzünü kendisinin yönettiğini, yağmuru onun gönderdiğini kabul ettirmiş. İnsanların çoğu da bunu zaten ne yapmış arkadaşlar? Kabul etmiş. Problemin yaşanmadığı diyebileceğimiz tevhid kısmının üç kısmından tek olan kısmı nedir? Bu kısmı. Yani hiçbir ümmette genel manada bazı istisnalar hariç aleyhisselam hazretleridir. Bazı istisnalar hariç, bazı kişiler hariç, çağlar boyunca, tarihler boyunca Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğunu, bizleri yarattığını, bizlere rızık verdiğini, yeryüzünü çeviren olduğunu inkar eden insan ne olmamış? Olmamış. Hepsi bunu ne yapmışlar arkadaşlar? Kabul etmişler. İşte bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu topluluk, insanlara tebliğ yapmakla sorumlu olduğu o topluluk da bu tevhidin bu kısmını ne yapıyordu? Kabul ediyordu. Yani hiçbir zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ya sen ne diyorsun kardeşim? Olur mu öyle şey? Allah bizi yarattı. Allah dediğin şey bizi mi yarattı? Öyle bir şey var mı? Biri göre Allah mı yarattı? Bunu nereden söylüyorsun? Biz atalarımızdan bunu duymadık demediler. Çünkü onlar atalarından da duydular ve kendileri de kabul ediyorlardı ki onları yaratanın, yeryüzünü yaratanın, yeryüzünü idare edenin, güneşi ve ayı onların hizmetine sunanın Allah olduğunu, Rab olduğunu onlar ne yapıyordu? Kabul edip biliyorlar. Hiçbirinin bu manada, bu konuda Peygamber'e bir itirazı hiçbir zaman olmadı. Bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la tartışmaya girdikleri, inkar ettikleri, onu yalancılıkla, şairlikle, delilikle, mecnunlukla suçladıkları bir konu vardı. O da neydi arkadaşlar? Ruhiyet tevhidi. Yani Allah'la birlikte ibadet ettikleri, kendilerini Allah'a yakınlaştırmak için aracı koydukları şeyleri inkar edilmesine ne yapamıyordu Mekke'li müşrikler? Katlanamıyordu, dayanamıyordu. Sabredemiyorlardı buna. Hatta bunu apaçık bir şekilde dilleriyle ifade edip söylüyorlardı. Ne diyorlardı? اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Yani bu adam bütün yabancı, bütün farklı farklı olan ilahları, işte hastalıklarımıza şifa veren ilah, şefaat, Allah katında bize şefaatini umduğumuz ilahları tek bir ilaha mı indiriyor? اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. هَذَا لَشْيْءٌ عُجَابٌ. Diyor ki ne şaşıracağız bu durum, ne ilginç bir durum. Yani gelip atalarından görmedikleri, atalarından duymadıkları şeyin Allah'ın tarzı ibadete layık olarak tek ilah olduğunu neydi? Duymamaları. Bunu inkar ediyorlardı. Tek sorunları buydu. Bu manada. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 23 yıl boyunca hep bununla ne yaptı? Mücadele etti. Bunu insanlara anlattı. Mekke döneminde hep bunu anlattı. Çünkü la ilahe illallah'ın manası da neydi zaten? Buydu. O da Allah'tan başka ne yok? İbadete layık ilah yok. Çünkü biz buna Allah'tan başka yaratıcı yok. Allah'tan başka yeryüzünü çekip çeviren yok. Allah'tan başka rızık veren yok manasında bu kelimeyi tevhidi yorumlarsak, o manaya geldiğini söylesek, bu manaya Mekke'de müşrikler de kabul ettikleri için onlar da ne olurdu? Müslüman kabul edirlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlarla ne yapmazdı? Savaşmazdı, onlarla uğraşmazdı. Demek ki onların Müslüman yapmayan şey neydi? Allah-u Teala'nın ibadete layık olduğunu tek ilah olarak kabul etme konusunda neleri vardı? Şüpheleri vardı, inkarları vardı, küfürleri vardı. Apaçık bir şekilde bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyorlardı? Dile getiriyorlardı. Diyorlardı ki, demiyorlardı onlar. Bu bütün yaratıcıları tek bir yaratıcıya indirdi. Ne şaşırmayacaklığı durum demediler hiçbiri. Ne dediler? Bu bütün ibadet olunan, kendisine duayla, korkuyla, medetle, ricayla, umutla yönelilen her şeyi neye indirdi? Dile indirdi diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında dolaşarak sürdüğü yollara dikenli koydular. Sırtından üstüne namazdayken deve işlenmesi de atlar. Hep bunların bütün döndüğü, dolaştığı eksen sorun neydi? Uluhiyet dediğinde. Bir türlü razı olmak istemiyorlardı. Yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerekliliğine. Bir türlü kabul edemiyorlardı. Şefaatin yalnızca Allah'tan istenmesi gerektiğini. Bir türlü kabul edemiyorlardı. Ellerini yalnızca Allah'a açmayı. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlardan ayrıldı. Medine'ye gitti. Medine'de davetine devam etti. Bu davetinin en önemli tarafını teşkil etti. Ruhiyet tevhidi. Yalnızca Allah'a ibadet etme. Yalnızca onun medet umma. Yalnızca onu korkma. Yalnızca ona teveccüh etme. Duayı yalnızca ona yönetme konusunda o kadar çok üzerinde durdu ki Aleyhisselatü Vesselam. Ölmeden önce söylediği tek sözler bile neydi? Bununla ilgiliydi. Ne dedi? Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etti. Bunlar ne yaptılar? Peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Yani bu ne demek? Kabirleri mescid edindiler. Nereye götürüyor insanları? Nereye götürdü Yahudi ve Hristiyanları? Şirke. Nasıl bir şirke götürdü? Allah'ın yaratıcı olduğunu, Allah'ın rızık verici olduğunu inkara mı götürdü Hristiyanları? Hayır. Nereye götürdü? Allah'la beraber bunların da ibadet edilebileceği konusunda itikat sahibi olmaya götürdü. Dediler ki evet Allah var, inanıyoruz. Ama bizi olaya yakınlaştıran nelerimiz var? Peygamberlerimiz var. İlahlarımız var. Tamam mı? Bunları aracılığıyla biz Allah'a daha da ne yapacağız? Yakınlaşacağız dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyadan giderken dahi ümmetine bıraktığı vasiyet diyebileceğimiz şey budur. Tevhid. Tevhidin hangi kısmı? Uluhiyet kısmı. Hayatı boyunca bunu yaptı. Yani ne diyor hadis-i şerifte? La tusallu ilal kubur. Kabirlere doğru namaz kılmayın. Velev ki senin maksadın, niyetin, kastın, amacın Allah olsa bile namaz kılarken karşında kabir olduğu zaman orada namaz kılmak ne de sana caiz değil. Ve senin niyetini önemli değil bu manada. Niye? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki bu hareket seni ya da başkasını ne sürükleyecek ileride? Şirke sürükleyecek. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam şirki götürecek her vesileyi, her yolu yapmış bu manada kapatmış, geçmiş. Muskalarla alakalı ne yapmış? Boyuna takılan medet umulan şeylerle alakalı demiş ki kim bunlar insanoğlundan, beni alemden bunların bir tanesini sökerse köle azaltmış gibi olur. Kabilelere insanlar göndermiş. Sakın insanların boynuna takılan bir şeyi hayvanlarınkine takılan şeyleri de aynı yapmakla emretmiş insanlara. Söküp çıkarmakla emretmiş Aleyhisselatü Vesselam. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Şirk konusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar hassas olduğu. Niye bu kadar hassas arkadaşlar şirk konusunda? Çünkü şirk bugün insanın aklına gelebilecek en kötü günahtan daha da kötü bir günahtır çünkü. Allah'a ortak koşmak insanın bugün kafasında tasavvur edebileceği en çirkin günahtan daha da çirkin bir günahtır. Çünkü Allah-u Teala şirkini yapmaz, affetmez. İnna Allah'a la yaghfiru. Allah ne yapmaz? Affetmez. En yuşfurake bihi. Kendisine şirk ortak koşulmayı. İnsan Allah'ın nerede, nelerde ortak koşabilir? Sadece bir putun karşısına kaçıp, geçip, latın karşısına geçip, melatın karşısına geçip, gece ederek mi? Hayır. Korkarak, umarak, severek, güvenerek, tevekkül ederek, umut bağlayarak, isteyerek, yetiş diyerek, değil mi? Yetiş diye bilinecek tek bir ilah vardır, o da Allah Teala'dır. Gücü yetmeyeceği bir şey var. Allah sadece Allah'ın gücü yeteceği bir konuda ne yapmak onu? Allah'tan başkasına onu yöneltmek. Bunlar nedir? Şirkin kısımlarıdır. Yani sadece şirk bedenle secde olarak beden nesliyle sınırlı değildir. Bununla kısıtlı kalmamıştır. Kalbin şirki var. Değil mi? Ameli şirkler var. Dilin şirki var. Dilin söz söylemesi. Kalbin, bedenin. O zaman kabre kurban kesiyorsa bu neyin şirki? Bedenin şirki. Bedenin ne yaptı bu? Şirk işledi. Diliyle ne yaptı? Yetiş falan dedi. Yetiş Abdülkadir Geylani dedi. Bu ne yaptı? Diliyle şirk işledi. Çünkü bu bir ibadet. Kalbiyle bir korku hissetti. Allah'tan korkması gereken, Allah'tan duyması, Allah'a karşı duyması gereken korkuyu gitti türbede yapan, kabirde yapan bir zattan ne yapmaya başladı? Hissetmeye başladı, duymaya başladı. Bu neyle şirk işlemiş oldu arkadaşlar? Kalbiyle. Yani insanlar bugün şirk konusunda, yani bu şirkin uluhiyet kısmı konusunda o kadar çok gerçek davranmışlar ki adamlara ya Allah'tan kork, şirk koşma, işte şirke düşmeyelim, şirket olmak lazım dediği zaman ya sen ne diyorsun kardeşim? Dedi. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette peygamberler ne yapmış? Şayet ortak koşarsan şimdi peygamber Allah Teala peygamberine le in eşrakte le yahbatanne ameluk ve le tekunenne minel hasirin. Ama senden öncekilere vahyettik ki ey Muhammed bakın hitaba şayet ortak koşacak olursan amellerini sıfırlarız. Amellerini yapmış olduğun bütün ibadetlerini boşa çıkarırız. Yani bugün aynı sözü birisine söyleyecek Müslümanlardan. Ne der bize? Ya siz de çok sertsiniz. Müslümanlarla niye uğraşıyorsunuz? İnsanın niyeti önemli gibi şeyler söylerler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili olarak peygamberi ve müminleri şirkte sakındıran birçok ayet var. O yüzden tevhidin bu kısmında arkadaşlar insanın imanını gerçekleştirmesinde bir ne tutuyor? Yer tutuyor. Bunu gerçekleştirmeyen insanın imanı ne olmaz tam anlamıyla? Gerçekleştirmeyen insanın imanı olmaz. Çünkü öbür kısım Allah'ın rızık verici olduğu, yaratıcı olduğu kısmı zaten herkes tarafından biliniyor. Tevhidin bu kısmı önemli bir kısım. Hatta en önemli kısmı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davetini üzerine oturttuğu kısım, insanlarla mücadele ettiği kısım. Bu kısımdan dolayı tevhidin uluhiyetinden, uluhiyet tevhidinden dolayı, insanlara buna davet ettiğinden dolayı yurdundan kovuldu. Babalarının, atalarının yaşamış olduğu topraklardan çıkarıldı. Gayette bunun için taşlandı. Ama bugün biliyorsunuz ki birçok insan bu kelime-i tevhidin manası için verilen, kelime-i tevhid için verilen bu mücadeleyi bir kenara koyup unutmuş. Bırakın bu mücadeleyi yapmayı, insanlara bunu anlatmayı, bundan dahi bir haber. Sorduğu zaman la ilahe illallah ne demek, onun manasını dahi bilmiyor, subhanallah. Yani bu böyle bilgisayara girerken şifre etmiyor ya bilgisayar. 1, 2, 3, 4 yazarsın, bir şeyler yazarsın. Bu kelime hiç tevhid. Yani böyle bir şey değil ki. Söyledin, girdin. Öyle değil. Bu kelime-i tevhidin neleri var arkadaşlar? Hak önce bir anlamı var. Ya söylenilen bir anlamı var, manası var. Bu manayı eğer insan bilirse insan bu sözü söyleyip manasını bilerek söylerse bu sözü ona ne yapar? Hayır. Yoksa hani böyle vardır ya yerlere girerken, gizli bölgelere girerken sana şifre prova sorarlar. Prova ne? İşte patates, armut, armutun çekirdeği. Bunların hiçbirinin yoktur aslında. Anlamı yoktur. Sadece oradan girmek için işte insanlar böyle düşünüyor sanki. Kelime-i tevhid. Ya söyledin tamam. Bitti. Cennete gireceğiz. Öyle yok. Bu kelimenin neyi var arkadaşlar? Bir manası var önce. Önce doğru manasını öğrenecek. Nedir onun doğru manası? La ilahe illallah'ın manası nedir? Desek ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Olur mu? Olmaz. Çünkü Allah'tan başka yaratıcı yok yani. Eksik ama. Eksik kalır değil mi? Araba nedir desek, kalkıp birisi desek ki araba tekerdir dese ne olur? Eksik olur. Peki nedir arkadaşlar la ilahe illallah'ın manası? Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Hiçbir ibadeti onun gibi hak eden başka bir ilah yoktur. Bütün ibadetler, ibadet denilen her şey kime yöneltilmeli? Allah'a yöneltilmeli. Bizim gibi ibadet kavramı da çok geniş bir kavram. İbadet kavramı böyle içeri geçebiliriz. Dışarıda içeri geçebiliriz. Yine gelene kadar. İbadet kavramı dediğimiz gibi ibadet kavramı bu manada sadece namazla, oruçla, zekatla sınırlı değil. Kalbin ibadetleri var, dilin ibadetleri var ve dilenin, ağzaların ibadetler var. Bunların her biri kim için yapılmalı? Allah Teala için yapılmalı. Elini açtın, dua ediyorsun. Kime yöneteceksin bu duayı? Allah'a yöneteceksin. Allah Teala'ya dua etmeyi, doğru bir şekilde dua etmeyi bize kim öğretti arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için duamızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl öğrettiyse ne yapmak zorundayız? Öyle dua etmek. Şimdi bunu söyleyince adam diyor ki, yani şimdi senin her ettiğin dua Peygamber'in yaptığı dua mı? Sen İslam'dan ev içiyorsun, araba içiyorsun. Peygamber zamanında arabam vardı diye anlamsız bir şey söylüyor. Bizim kastımız bu değil. Sen elbette duanı ne yapacaksın? Ne istiyorsan gönlünden onu isteyeceksin. Bizim kastımız ne? Peygamber'in direkt Allah'tan istediği gibi, sahabesin direkt Allah'tan istediği öğrettiği gibi, sen de aracısız, şartsız, şurtsuz, koşulsuz her şeyini Allah'tan isteyeceksin. Allah'tan varından sana daha yakın olan. Bu kitabı görüp öğrendiğimiz gibi bütün mahlukatı çok sıkı bir şekilde kontrol eden, onun izni olmadan yaprak dahi düşmeyen bir ilaha karşı elini açtığı zaman o ilah ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Kullarından birisi elini açtığı zaman onları boş, sıfır yani. Boş göndermekten Allah diyor hayal eder, utanır. Böyle bir Rabbimiz var, silahımız var, yaratıcımız var. İstediğini geri boş göndermekten hayal eden bir Rabbimiz var. Biz hala ne yapmaya çalışıyoruz? Onun huzuruna çıkıp ona dua etmek konusunda çekingenlik gösteren, hala araya birilerini ne yapmaya çalışıyoruz? Sokmaya çalışıyoruz. Bu da neden kaynaklanıyor? Bu kelimenin, la ilahe illallah'ın manasını bilmekten kaynaklanıyor. Tevhidin üçüncü kısmı arkadaşlar, imanın ancak bu kısmın tamamlanmasıyla tamamlanacağı, kamil olacağı bir kısım. O da isim ve sıfatlar tevhididir. Yani Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, genel manada sünnetinde Rabbimiz hakkında bize haber vermiş olduğu tüm isim ve sıfatları ne yapmak arkadaşlar? Kabul etmek. Onlara o şekilde iman etmek. Çünkü arkadaşlar bir insanın kalbinde Rabbine karşı uyacağı azamet, büyüklük, onu büyütmesi, yüceltmesi neye bağlı? Onu tanımasına bağlı. Çünkü Allah'ın teşbihten uzaktır. Ama sen bir cihaz alıyorsun. Dışarıdan baktığın zaman ona olan hayranlığın bellidir. İçeride özelliklerine girdiğin zaman onun vakıflarına, niteliklerini öğrendikçe ne yaparsın? Vay be dersin, bu da varmış. Değil mi? Ama ondan önce ritimde ne yaparsın sana? Böyle bir göz gezdiriyorsun. Ki Allah teşbihine uzaksın. Şimdi düşünün. Sadece Rabbinin yaratıcımız edilen insanla bu insanın Rabbine karşı duyacağı korku, tahşet, bir açması, bir şeyler ummasın. Bu adamın ikisiyle Rabbinin bütün sıfatlarını okuyan, takip eden, o manalarını öğrenen insanın Allah'a karşı, yaratıcısına karşı, Rabbine karşı hissi, duygusu, ona karşı kendini kontrol etmek bir olur mu? Takvası bir olur mu? Olmaz. Niye? Bu ümmetin selefi, sahabeler, tabi'in, etkabı, tabi'in namaza kalktıkları zaman, gece namazlara kalktıkları zaman gözyaşı döküyorlar, ağlıyorlar. Haramlardan uzak duruyorlar. Bu da bu ümmetin sonradan gelen bu insanları Rabbine karşı zaten yani ibadet etmekteki takvayı, arzuyu, isteği günah işlemeye dahi aklına gelmiyor. Onun kontrol eden, takip eden bir Rabbinin olduğu. Neden? Çünkü o zaman geçtikçe insanlar hayatlarından, itikatlarından, imanlarından Rab, yaratıcı ve bunun sıfatları olan birçok sıfatı ne yapmışlar? Çıkarmışlar. Sanki Allah-u Teala ne böyle? Soyut. Yani olmayan, yani olmamaya yakın bir şey. Sanki böyle yani. Ne dünyada, ne alemin içinde, ne dışında, ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada gibi. Vasıflarla, vasıflayarak Allah-u Teala'yı olduğu zaman bazı insanlara. Yani Allah'ın bir zatı var. Yüce Rabbini nerede hissediyorsun sen? Nasıl bir duygu var içinde? Ellerini açtığın zaman yönelişin nereye? Diyor ki böyle bir soru hata. Böyle bir şey olur mu kardeşim diyor. Allah diyor. Her yerde ama mekandan münezzeh. Ne demek bu ya? Onların yok. Ya her yerde ve mekandan münezzeh. Doğru olan ne arkadaşlar? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize haber verdiği gibi onun peygamberi apaçık bir şekilde sünnetinde bize haber verdiği gibi Rabbimiz arşının üstünde. Bakın şimdi yine bu derslere gelmeden önce ya bu derslere yeni gelen ya bu dersi dinlemeyen arkadaşlar için belki bu bir şey ifade etmeyebiliyor yine. Arşının üzerinde. Arş ne ki? Biz açıkladık hatırlıyorsunuz. Gökyüzü 7 kattan oluşuyor dedik. Gökyüzü 7 kattan oluşuyor. Bunların azameti, büyüklüğü 500 sene. Her birinin mesafesi 500 sene. O kadar büyük. Şimdi yani insanın kapasitesinin, gigabaytının diyelim ona, azamayacağı bir yere giriyoruz. Yolculuğa çıkıyoruz. Düşünün. Yani 500 sene ya buradan ya dünyanın ne durucu olan yeni devlet gidiyorsun uçakla. 24 saat. Tamam. 500 sene her sabah. Bak. Sonra Allah Teala'nın kürsüsü var. Bu kürsü hakkında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor. Vesi'a. Kuşattı. Kursiyuhu. Allah'ın kürsüsü. Vesi'a kursiyuhu semavati vel arz. Yani her böyle 500 yıl mesafe olan semayı kuşatacak büyüklükte olan bir ney var Rabbimizin? Kürsüsü var. Sonra kürsüsü üzerinde ne var arkadaşlar? Su var. Bundan sonra arş var. Arşın kürsüsü olan büyüklüğü diyor ki şeyin, arşla diyor bir rivayette suyla arşı arasındaki mesafe her sema arasındaki mesafe gibidir. 500. Bir de öyle düşünün. Sonra ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kürsü her yeri sarmış. Rabbimizin arşının kürsü olan büyüklüğü nasıl? Ben söyleyeyim. Kürsünün, Allah Teala'nın kürsüsünün o her biri arasındaki yolculuğun birbirine ulaşabilmek için katılabilecek 500 sene mesafede olan o mesafe büyüklüğündeki o semavatın gidip atıyorum. Kürsünün ona olan üstünlüğü ne arkadaşlar? Boş bir arka, boş bir çöre bırakılmış yuvarlak halkanın büyüklüğü kadar. Kürsü, Rabbimizin kürsüsü boş bir arkaya bırakılmış halkaya olan o arsanın, o boş halkaya olan büyüklüğü kadar büyük. Yine düşünün. Sonra geliyoruz ve arşına, Rabbimizin arşı. Bu arş ki kürsüden, ki kürsü ki yedi kat semaya atmış, kuşatmış ve yedi kat semaya göre boş bir araziye bırakılmış halka. Bu kadar büyük olmasına rağmen Rabbimizin arşı nasıl bir kürsü olan büyüklüğü nasıl? Boş bir arşıya bırakılmış halkaya olan boş arasının büyüklüğü gibi. Yani düşünün. Ve onun üstünde de neyimiz var arkadaşlar? Bizi yaratan Rabbimiz var. Yani öyle haber verdiği için biz ne yapmaktayız? Öyle iman etmekteyiz. Bakın Rabbimizin bizim içerimize işlemiş olduğu fıtrat da bunu ne yapıyor? Diyor. Size geçen derslerde söylemiştik. Bunu çocuklarınız üzerinde ne yapın? Test edin. Medreseye, okula, Kur'an kursuna çıkmamış, kapıdan dışarı sokağa dahil oynamaya çıkartmadığınız çocuğunuzu oturtun önünüze ve ona sorun. Rabbin nerede diye. Ne diyecek? Kim öğretti ona bunu? Rabbi. Doğuştan ne yaptı onu? Ama bugün koca koca molmalar, sakallılar, hocalar ne yapmaktalar? Hayır kardeşim yanlış. Böyle şey mi olur diyerek bu doğru akideyi takip etmeye, bozmaya çalışmaktalar. Şimdi ya isim sıfatlara iman etmekten bir tanesi de bu. Allah'ın arşını üzerine istiva, yükselmesine ne yapmak? İman etmek. Bu inanışa kim sahipti? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahipti. Bu inanışa kim sahipti onun? Sahabelerin hepsi bu şekilde inanıyor. Bu inanışa kim sahipti? İmam Ebu Hanife sahipti. İmam Şafii sahipti. Kitaplarında bunlar ne yaptılar? Apaçık bir şekilde belirttiler, ifade ettiler. Sonra kalkıp bizler ne yapamayız? Rabbimizin hem her yerde hem de mekandan münezzehtir diyerek böyle anlamsız bir şey. Düşünsün insanın iki elini kafasının arasında alsın. Ne demek bu ya? Her yerde ve mekandan münezzeh. Bu ne demek? Buradan çıkaracağımız ne arkadaşlar? Bu kadar büyüklüğünü tahmin edemeyeceğimiz olan mahlukat, yaratılmış olan sema, kürsü, su, arş ve onlarla, onların üzerinde olan, onlara hakim olan, onları yöneten, bizleri kontrol eden, kimsenin kontrolünden çıkamayacağı bir ilah, bir Rab. Eğer Rabbin yaratıcını böyle tanıdıktan sonra hiç dua ederken aracı sokmaya cesaret edebilir misin? Gerek duyar mısın? Duydun mu hiç? Bu kadar büyük. Büyüklüğünü anlayamayacaksın. Aklınla bilemeyeceğin bir yaratıcın var. Bütün bunlara kadir olmuş. Bütün bunları sorunsuz bir şekilde, bütün bunları noksansız ve eksiksiz bir şekilde yönetip çeviriyor. Tamam mı? Karıncanın ayak sesini duyuyor. Bu tahtada bırakılmış nokta gibi dünya. Şöyle, gezegen böyle bir galaksi var. Hepsi her biri hiç sorunsuz bir şekilde işliyor. Bunları yapmaya kadir. Bu noktada duran gezegende noktada duran sen kulu olarak isteyeceğin bir isteğine Efendi Hazretleri'ne veya falan Hazretleri'ne sokarak bir isteği bulursan bunu neyi gösteriyor? Sen Rabbinin içi tespitlerine ne yapmamanın tam anlamıyla tanıyamadın. Hiç vakit namazını kılmıyorsan, Rabbine ne yapamadın? Tanıyamadın. Haramları bırakamıyorsan, bırakma yönünde çabuk sarf edemiyorsan, Rabbine tanıyamadın. Baba ezan okunuyor. Yatağında yatıyorsun, kalkmıyorsun, camiye gitmiyorsun. Sen Rabbinin o azametini, büyüklüğünü, yüceliğini ne yapamadın? Kavrayamadın. Sonra oturacaksın, tefekkür edeceksin. Her şeyi bir odaya kapan, tefekküre dal. Bu Rabbim bu nokta kadar olan dünyaya beni göndermiş. Dünya çok küçük bir yer. Burada bir kulu olarak benden istediği bazı şeyler var. Bunları yapmak zorundayım. Diyerek söyleyenden bir ne yap kendine? Tabiri caizseyle format at. Yenile kendini. Yani sadece biz burada bu akideyi öğrenirken pratik teorik olarak öğrenelim bitsin diye bir şey ki. Hayatımızın tecelli edeceği noktalar ne? Bu öğrendiğimiz Rabbimizin tanıdığımız vasıflarıyla Rabbimizle olan ibadet bilgimiz artmıyorsa, Allah namazına kalkıp gidemiyorsak, Kur'an ezberleyemiyorsak, ilme olan meramımız artmıyorsa, öğrenmenle öğrenmemen arasındaki bir fark olmayacak. Çünkü bu seni ne yapacak? Amele gidecek. Belki kendine şekil düzen verecek, haramlardan uzak duracak. Çünkü yaprakların dökülmesi, bir yaprak olsun onun izni olmadan düşmeyen bir ilah var. Böyle bir kontrol içindeyiz bu ilahın. O halde arkadaşlar ne yapmak zorundayız? Kendimize şekil düzen vermek zorundayız. İşte Rabbimizin bu kısa girişten sonra Rabbimizin geçen hafta öğrenmiş olduğumuz sıfatlarından bir tanesi neydi? Kelam. Ne demek kelam? Konuşma. Biz bu dersin başındaki o vermiş olduğumuz mukaddime, o altyapı çok önemliydi. Dedi ki biz Rabbimizin hakkında, Rabbimizin kendisi için vasfettiği, ispat ettiği sıfatlar hakkında bizim konumuz gibi bütün isim ve sıfatlarla kabul ediyoruz. Bir, tahrif etmiyoruz. Tahrif. Değiştirmiyoruz yani. İki, tatil. İptal etmiyoruz, inkar etmiyoruz. Üç, tekkif. Nasıl? Bazıları dinlediği zaman bizi, Rabbimiz konuşuyor, dediği zaman veya Rabbimiz ağaçın üzerine istiva ettiğini nasıl istiva ettiğini hemen anlamayacağız. Biz ona nasıllılık ne yapmıyoruz? Söylüyoruz. Çünkü Allah bizi onu ne yapmamış? Bildirmemiş. Nasıl istiva etti ağaçın üzerine? Çünkü istiva deyince akla herkesin bir çıkış gelir. Adamın devesine binişi, yerin çatısının terasının üstüne çıkış. Ama biz Rabbimizin ağaçın nasıl üstüne nasıl istiva ettiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Rabbimiz nasıl duyar? Bilmiyoruz. Nasıl görür? Bilmiyoruz. Nasıl konuşur? Bilmiyoruz. Nasıl bunları kabul ediyorsak biz konuştuğunu nasıl konuştuğunu bilmeden konuşurlar dediğimiz gibi nasıl duyduğunu bilmememize rağmen duyduğunu ispat ettiğimiz gibi Rabbimizin diğer sıfatlarında da olduğu gibi ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Güzel söz ona yükselir. Ali amel ona yükselir. Biz onu mübarek Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nde indirdik. Şimdi, ayetler dururken bu ayetlerden daha açık. Gökyüzündekinin üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin misiniz diye apacık bir ayet dururken bizler neye cesaret edemeyiz arkadaşlar? Rabbimiz her yerde ve mekandan münezzehtir demeye cesaret edemeyiz. Çünkü bu aslında yok olan bir şeyin tarifi yani. Her yerde mekandan münezzeh hiçbir yerde. İşte Rabbimizin sıfatlarından bir tanesi de geçen hafta olduk. Kelam sıfatı. Ehl-i sünnet nasıl iman ediyoruz kelam sıfatına? Allah'ın kelamı harf. Evet, bir. Allah'ın kelam sıfatı zatidir. Sıfattır. İlmi konuşalım. Zati. Ne demek zati sıfat? Zatıyla kaim. Zatıyla kaim olan. Zatından hiçbir zaman ayrı düşünülemeyen sıfatları. Başka mesela zati sıfatla örnek ne verebiliriz? Hay. İyi olması. Başka? Görmesi. Görmesi. El. İki elinin olması. İşitmesi. İşitmesi. Bunlar hepsi zatıyla mutasif olan. Zatından ayrı düşünülemeyen sıfatlar. Bunlar zati sıfatlar. Bir de kelam sıfatının hangi yönü var? Dilim yönü var. Rabbimizin dediği zaman konuşması. Mesela gelecek hadis. Şimdi kitabımızın inşallah bugün son bölümünü bitiriyoruz. Şu manada son bölümü. Müellif Allah rahmet eylesin yazar. Kitabın ilk başında ne yaptı? Ayetleri Kur'an-ı Kerim'den geçen delilleri sıraladı bize. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren konu edilen sıfatlara sünnetten deliller getirecek. Buhari'den, Müslim'den, diğer hadis, ehl-i sünnet hadis kitaplarından ne yapacak? Deliller getirecek. Mesela orada gelecek delil. Yüce Rabbimiz gecenin son üstlerinde ne var? Yeryüzünün semasına. Burada da neyin delili var arkadaşlar? yukarıda olmak. Rabbimizin arşın üzerinde olması ve inmesi. Nasıl iner diye sorsak size ne dersiniz? Nasıllılığını bilemeyiz. Çünkü bize ne yapmadı nasıllılığını? Tam böyle nasıllılığını bilemediğimiz şeyler hayatımızda. Çok. Mesela ruh dedik. Seninle beraber giden ruh. Ne görüyorsun, ne biliyorsun, hakkında ne? Hiç şey bilmiyorsun. Peygamber dahi hakkında onun bilmiyor. Ne diyor? Sana ruhlar sorarlar. Sen de ki o Allah'ın bir emridir. Bitti. Bu kadar cevap veriyor. Allah'ın bir işi. Allah'ın bir buyruğu. Bu kadar. Bundan fazlası bana ya Yahudiler hatta bunu soruyor bilerek ve kasten peygambere sebep. Bak eğer cevap vermezse bilmiyorum derse bilin ki o peygamber yani şey böyle kafadan konuşmuyor. Eğer başladı size anlatmaya başladı bir şeyler bilin ki yalan söylüyor. Çünkü ruh bilinmez. Onun nasıl olduğunu bilmezsen, Rabbinin sıfatlarının nasıl olduğunu bilmeye kalkarsan ne olur? Yanlış olur, hataya düşmüş olursun. Kimden çıkmış olursun? Rabbimiz gecenin son üçte birinde yeryüzünün semasına iner. Ne der? Der diyor. Peygamber diyor ki şöyle der. Şöyle seslenir. İsteyen yok mu? Nereye? Ne yaptı Rabbimiz? Gecenin üçte birinde indiği o zaman bilimde konuşmaya başladı. Bu konuşma sıfatına ne diyoruz biz? Fiili sıfat. Ama ezelde zatı bu sıfatla sahip, muttasıf. Bu sıfatla, bu sıfat zatı bu sıfatla düşünemez. Ondan dolayı da bir taraftan zatı olarak kabul ettiğimiz bu sıfat diğer taraftan da fiili bir sıfat. Ne yaptı? Gecenin üstünde, yeryüzünde indi. O vakitte neydi? Eline açıp dua eden yok mu? İsteyen yok mu? Yani çok dileyen yok mu onu? Çok dileyin. İşte o vakitte ne yapıyoruz arkadaşlar? Yatıyoruz. Yataklar olmaya arasında. Horluyoruz değil mi? Geçen konuştuk. Bir de kardeşimize örnek verdik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim okuyanlara özel bir mükafat verecek. Öbür tarafta cennette. Diyor ki oku ve yüksel. Tabii orada okumak yok yani. Şu manada okuyorsan. Dünyada okudun ya sen ezberliyorsun ya. Ne kadar ezberledin Kur'an'ı. Ne kadar önem veriyorsun. Cebinde taşıyıp boş vakit bulduğunda açıp okuyor musun? Sadece Rabbin öbür tarafta oku ve yüksel. Yükselme oranı neye göre olacak? Rabbinin kelam sıfatı dediğimiz o son bir tanesi olan Kur'an'ını dünyadaki verdiğin değere göre olacak. Şimdi sen inna atayna, felak nas ve diğerleri olan zammı sure dediğimiz 10 tane sureyle namazlarını kılmaya devam edersen, onları yanlış yumuş okumaya devam edersen, tam meclisini dahi ezberlemezsen, Rabbinin kelamına bu kadar önem vermezsen, öbür tarafta ne kadar irtifa edeceksin? Bakacaksın ki öbür taraftan hafızlar uçuyorlar, gidiyorlar, yükseliyorlar. Sen bu tarafta daha Kur'an'ı koyu öğrenmedik. Sembellikten, gevşeklikten. İnsanın bu hadisini okuduktan sonra ne yapmaması lazım? Bir saniyesini boşa geçirmemesi lazım. Bir saniyesini. Bu bir yarış. Allah sana diyor. Vatâhî ve ilâ maksiretü min rabbikum. Rabbinize olan bir maksirete yarışın, koşun. Ama sorsak en son ne zaman Kur'an'ı hatmettin diye sormuyoruz. Çünkü Türk halkında böyle bir sorunun cevabını alamayabiliyorsun. Etmedim diyor. Yani. Ne zaman Kur'an okudun en son? Okumayı biliyorsa diyor ki Allah'a geçen Ramazan. Değil mi? Yarın bugün Cuma günü girdik. Yarının sünnetlerinden bir tanesi. Sabahtan itibaren nedir? Kehf suresini okumak. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam sahiyatıysa? Kim Cuma günü Kehf suresini okursa iki Cuma arasında ona bir nur verilir. Bir ışık, bir parıltı verilir ona. Onun için yarın inşallah herkes ne yapsın? Allah'ın, Rabbinin, yüce yaratıcımızın bu kelam sıfatını ne yapsın? Okusun. Bir şey okumayacağız. Şimdi hemen bazıları diyebilirim. Ben okumayı bilmiyorum. Hiç okuyayım. Hiçbir hata olur yani. Hiçbir şey olan bir kıllığımızdan değil. Kürtçe de olmaz yani. Tamam. Evet. Rabbimizin kelam sıfatından sonra arkadaşlar Rabbimizin ahirette görülme sıfatını ne yapacağız? Anlıyoruz. Rabbimiz arkadaşlar öbür dünyada yani öncelikle kıyamet meydanında görülecek. Daha sonra arkadaşlar nerede görülecek? Cennette görülecek. Hangi gün görülecek cennette? Cuma günü. Ve cennet ehline verilecek. Cennet halkına verilecek nimetlerin en üstünde ne bu arkadaşlar? Allah-u Teala'nın yüzünü görmek. Yüzünü. Yani orada verilecek bütün nimetler bir kenara Yüce Rabbimizin Cuma günü gelip kendini göstermesi bir yana o daha ne olacak arkadaşlar? Üstüne olacak. Daha faziletli olacak. Daha mübarek olacak. Daha güzel olacak. Rabbimiz kıyamet meydanında hesaba geldiğinde söylemiştik. Dedik ki, Hadis'te ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sizlerden her birisiyle Rabbimiz tercümansız. Aynen böyle diyor, tercümansız. Tercümansız baş başa kalacağız, tek tek. Bunu yaptın mı yaptın, bunu yaptın mı yaptın, bunu yaptın mı yaptın, onu mahvolacaksın değil mi? Yani o çok ince bir hesap arkadaşlar, çok ince bir hesap. Ya şimdi telefon şeyi geliyor. Ne deniyor ona? Dökümü. Orada dakikaları gösteriyor. O kadar konuşmuşsun. Bundan daha büyük bir şey. Şey tık tık tık geldi önüne. O güzel tarafı, müjdeli tarafı şu. Sen başını eğit, sustukça, kabul ettikçe. Peki Allah bana. Ben bunu dünyada ne yaptım? Örttüm. Gizledim. Seninle aramızda kaldı. Şimdi de burada ne yapıyorum diye. Evet. Ama bunu kim ödeyecek arkadaşlar? Tevhidi gerçekleştiren adam. La ilahe illallah'ın manasını bilen bu dünyada yani mesela günde bırakın 1000 tane 1 milyon kere deyip de manasını söylemezse ona hiçbir faydası olmayacak bu kelimenin. Yani bunu bilmek zorundayız. Bu böyle acı da olsa böyle. Kulağımızdaki, kolumuzdaki, önümüzdeki, arkamızdaki insanlara, akrabaya, eşe dostuna bunu öğreteceğiz. Peygamberin bu anlattığı şeyleri öğreteceğiz. İşte Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de de söylediği şekliyle size naklettiği şekliyle kıyamet gününde ne yapacak? Kendini gösterecek kullarına. Hatta biraz sonra ayet gelecek Yunus suresinde. Allah Teala diyor ki ihsan sahibi olanlara, yani ihsan sahibi, tevhidde ihlas, tevhidde şirk karıştırmayan, diyorsunuz ihsanın iki ayağı var. İki önemli noktası var. Bir, ihlas boyutu. Ne demek ihlas arkadaşlar? İbadette ibadette Allah'a ne yapmak? Aracı koymamak, ortak koşmamak. İbadette ne olunca? Allah'a emanet. İkinci ayağı, ikinci bölümü ne arkadaşlar? Cihatlerden kaçınmak. Zaten bunları yaparsan sen Allah'ı görür gibi ibadet ediyorsun ki bunları yapıyorsun. Bu iki önemli nokta arkadaşlar, çok önemli. Bir kul, bir mümin dünyada sakınması gereken en büyük iki tehlike. Birincisi şirk, ikincisi bidat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman okuduğu, bizim de bu derslerle başlarken onun sünnetine iktidaen okuduğumuz Kutsi Hacı'da zaten Aleyhisselatü Vesselam bu iki noktaya değiniyor. İhlas yani şirkten kaçmak her yönüyle ve içindeki bidatlerden kaçmak. Diyor ki Yunus Suresi 26'da lillezine ahsenu, işte ihsan sahibi olan insanlara, dünyada muhsin, iyi olan insanlara, iyilikten kastımızı anlarız. Şirkten ve bidatten uzak olan. Yani yoksa namaz kılma, bidatlerden içinde ol veya namaz kıl, Allah'a uzak koş. Bidatlerden içine yaşa ama iyi insan ol. Yani insan derken arabanı ver, kullansın. Konuşun onları eline aç. Yani bu iyilik değildir aslında. Peki, iyilik sahibi olan insanlara ne vardır? El husna. Öbür tarafta ne var? İyilik var, iyi muamele var. Cennet var. Ve ne var ayette? Ve ziyade. Evet, kişide ziyade ne demek? Fazla. Nedir arkadaşlar bu ziyade? Allah'ın bakmak, Allah'ın yüzünü görmek. Bunu nereden söylüyoruz? Sen yaptığımız tefsirden değil, kesinlikle. Çünkü Kur'an-ı Kerim en güzel bir şekilde nasıl kestirebilir arkadaşlar? Kur'an'la. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle. İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İzâ dekhala ehlul cenneti el cennete. Cennet ehli cennete girdiğinde hesap görüldü. Sıraktan geçildi. Cennete geldiler, girdiler. Yekûlullâhu teâlâ. Allah Teala der ki Esfuridu şey'en ezîdukum. Sizlere vermek istediğiniz, arttırmamı istediğiniz bir şey var mı? Cennete girdiniz. Her şey var. İstediğiniz her şey taktiğe geliyor. Huriler var. Her şey var. Daha fazla bir şey ister misiniz? Kullar diyor ki, bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Diyorlar ki, Eyekulûne derler, Elem tukayyib vücuhana, yüzlerimizi beyazlatmadın mı? Atmadın mı? Yüzlerimizi ak yapmadın mı? Yani bu yeter. Yüzlerimiz sarıl, parlıyor, yanıyor. Işıl parlıyor. Bunu yaptın. Elem tukhillel cenne, bizi cennetine soktun. Ve tunzina minel mer, sen ne yaptın bizi? Çıkardın. Yani, tamam işte yani yeter. Her şeyi aldık elhamdülillah diyorlar. Fale. Diyor ki aleyhisselam. Feyerfa'ul hicab. Allah Teala neyi kaldırıyor? Örtüyü, perdeyi. Hangi örtü bu arkadaşlar? yüzüyle araları. Yüzüyle ahlukatı arasında olan perde. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste, yine Müslüman rivayet ettiği hadiste? Allah'ın hicabı, örtüsü nedir? Hicabuhu en nur. Onun örtüsü nur, ışıltı, parıltı. Şayet onu açmış olsa Allah-u Teala o perdeyi, ne olur? Kullarına gördüğü her noktaya kadar her şey yanar. Yanamaz. Yani onun için biz Rabbimizi göremiyoruz şu anda. Nur, parıltı. Allah-u Teala ne yapıyor arkadaşlar? Diyor ki Aleyhisselatü'nün hadiste feyerfa'ul hicab. Allah örtüsünü, yani nurunu kaldırıyor. İnsanlar artık cennette kendisini Allah'ı görmeye mümkün kılıyorlar. Diyor ki feyenzurûne ilâ vechillâh. Allah'ın yüzüne bakarlar cennete. Fema u'tû şey'en ehabbe ileyhim minen nazar ilâ rabbihim. Rablerine nazar etmekte, Rablerine bakmaktan daha tatlı, daha güzel bir şey de onlara gelmemiştir yani. Onun gibi tatlı başka bir şey, hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar, onun için duada dahi yüce Rabbimizin yüzünü isteyerek dua ediyoruz. Allah Resulullah Aleyhisselam böyle dua diyor ya. Yüzünü isteyerek. Es'eluke bi vecihil kerim. Senin kerim vecihin hürmetine istiyorum senden diye. Çünkü o vec, o yüz öyle bir yüz ki Allah Teala'nın yüzü. Hicabı, örtüsü dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil miraca çıktığında soruluyor. Rabbini gördün mü? Ne diyor? Perde diyor. Nurun. Nurun. O bir nur. Sarıltı. Perde var. Enna erahu. Nasıl olur da görebilirim ki? Şimdi takat yetmiyor. Beşer donanım olarak onu görmeye kadir değil. Görmeye gücü yetmiyor. Ama ahirette inşallah cennete girdiği zaman kullar Rabbim inşallah hepimizi onlardan eyler. Allah Teala gelecek. Diyecek ki yaptırmamı istediğin, senden istediğiniz bir şey var mı? Ve kendini ne yapacak? Hicabını kaldırarak gösterecek. Şimdi ilk ayete gelelim. Kıyamet suresi 22-23 diyor ki Allah-u Teala وَجُوهُ يَوْمَ اِذِنْ نَادِرَةً. O gün yüzler vardır ki kendisinde nadira, parlar, güzeldir, parlak yüzler. Dünyada öyle. Kim yüzler var parlak, aldı secdeye giden Rabbini tanıyan. Kim yüzler var ki nursuz. Namaz kılan, tevhidi bilen Afrikalı'nın yüzünü gel Avrupalı, sarışın, bir mavi gözlü adamın yanına koy. Afrikalı daha parlar onun yanına. Niye? Çünkü imanın vermiş olduğu ne var? Parıltı var. Allah sana diyor ki vücuhun yevme izin nazira ila rabbiha nazira. Onlar Rablerine ne yaparlar o yüzler? Bakarlar, nazar ederler. Şimdi arkadaşlar nazara kelimesi Arapça'da nazara Türkçe'de geçmiş. Nazar etmek. Ne demek nazar etmek? Bir şeye bakmak. Arapça'da nazara kelimesi yalın, yani Arapça bilenler daha yanar bunu. Yalın kullanıldığı zaman yani kendisinden sonra ile, kendisinden sonra fi, başka bir şey gelmediği zaman hangi manaya da gelebiliyor? Nazara diyorsun mesela. Beklemek. Beklemek manasına geliyor. Burada diyor ki hani almışız hel yenzurune illa en yetiyomullah fi zulalim minel gamam. Onlar Rabbinin bulutlarla birlikte gelmesinden başlasını ne yapmazlar? Beklemezler. Yani nazara yenzur, nazar etmek Arapça'da yalın halde kullanıldığı zaman yalın halde. Kendinden sonra harfiler biraz kullanılmadığı zaman hangi manaya da gelebiliyor? Beklemek manasına da gelebiliyor. Ama bu ayette ne var? وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٍ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٍ. Ne var burada? اِلَى رَبِّهَا. Rabbine ne var? Nazar eder. Şu altta ısmarını kapatalım. Uyumaya başladık. Yoksa keseceği çağıracağız. Bunu yanmayın arkadaşlar. Çünkü yarın öbür gün Allah'ın kıyamet ahirette görülmesini inkar eden bir adamla karşı karşıya gelebilirsiniz. Memlekette çok. Böyle kafasına göre konuşan. Der ki kardeşim nazara, Arapça'da beklemek manasına gelir. Sen bu ayeti niye şöyle tercüme etmiyorsun? O gün yüzler vardır ki parlaktır cennette. Ve Rabbini beklerler. Rabbini beklerler. Burada bir şey derseniz geçti arkadaşlar. Onlar Rablerine bakarlar. Çünkü Arapçada nazara kelimesi ila ile kullanıldığı zaman hangi manaya geliyor? Bakmak manasına geliyor. Yalın halde, tekil halde kullanılsaydı ne olurdu? Kendini ne olur? Olabilir. Şimdi bunu Arapçada ne diyoruz mesela? Beklerken ne kay? İntazir. İntazir. Ne demek intazir? Bekle. Kökü ne bunun? Nazara. Ya oradan türemiş. Tamam. Şüpheye inşallah ne yapacağız? Bu şekilde cevap vereceğiz. Diyor ki diğer bir hadis. Alel erâiki yanzurûn. Onlar koltuklar, kanepeler üzerinde ne yaparlar? Yanzurûn. Ne yaparlar? Beklerler mi, bakarlar mı? Beklerler. Siz deminki kurala göre, kaydıya göre partiler gelmedi. Değil mi? Geldi hocam. Nerede? Ala. Ala ile alakası yok. Ala ile. Kanepelerin üzerinde onlar. Nereye bakıyorlar? Nereye bakıyor bunlar? Yan zurun nereye? Bakıyorlar mı? Bekliyorlar mı? Evet. Bakıyorlar. Bekliyorlar. Peki bekliyorlar desek. Para doğru olur mu? Olur. Olmaz. Cennette, cennette bekleme yok. İstediğin derse hemen ağzından olacak. Gelecek. Burada ne var arkadaşlar? Ne yaptı da? Has edilen. Söylen neyiz? Konuşulmayıp var olduğu kabul edilen neler var? Benim abi buradaki ne yanzuruna ila rabbihim. Yani onlar koltukları üzerinde otururlar, Rablerine bakarlar manasında. Bu da beklemek olsaydı bu diğer ayetlere ters tutar. Çünkü onlar bir şey akıllarından geçer geçmez anında ne olacak? Gelecek. Beklemek yok. Tamam. Bu cevabı da haftaya soracağım. Ben de soracağım haftaya bunu. Zaman mevsim. Korkut. Ben sorumlusun. Sana zimmet diyorum ben. Zaman mevsim yok ya. Tamam. Zaman ne konu derken bu diyerek diyeceğiz. O cuma günü gelecek artık. Uzun zaman var. Lillezine ahsenu. İhsan sahibi olanlar. Direkt demin de dersin başında. İhsan yani ne demek ihsan? Allah'ın şirk koşmadan, ibadetlerden uzak durarak Allah'ın görücesine ibadet etmek. Lillezine ahsenu husna. İhsan sahibi olanlar. Bu insanlara hüsna var. Hüsna ne demek hüsna? Hüseyin, İhsan bunlar iyi güzel demek. Güzellik var. Ne o cennet yani. Bir de ne var onun üstünde? Ve ziyade. Ve ziyade. Bir de fazlası var. Nedir o fazlası? Verilecek olan fazlası olan şey? Allah'ın vecihini, nurunu, yani hicabını, örtüsünü kaldırıp cennet içinden yüzüne bakması nedir bu adamda? Ziyadedir. Bu tefsiri kim yapıyor? Peygamber aleyhisselam. Demek ki naklettiğimiz hadiste diyor aleyhisselatü vesselam cennet ehli cennete girdiğinde dediği zaman benden daha başka bir şey istiyor musunuz? Attırmamı istediğiniz bir şey var mı? Bu hadisten sonra onları açıklayınca Allah-u Teala yüzünü açar. Hemen peşinden aleyhisselatü vesselam bu ayet okuyor. İllezîhe ahsenul husna ve ziyade. İşte buradaki ziyadenin manası ne? Allah'ın veçhini ne yapması? Ennekekinlere göstermesi. Tamam, bu ayetin tefsirini kime göre yapıyoruz? Peygamber aleyhisselatü vesselam. Şimdi ziyade olmadığı Arapçada da küsre demek fazla. Zaten onlar fazla vermedik cennette. Hüsna yani. Kelimenin ilk çıkan kelime husna oradaki ayetteki onu ifade ediyor. Cennetteki bütün nimetler. Ziyadesi ne onun? Allah'ın yüzüne bakma. İne lehum ma yeşâûne fîhâ. Kaf suresi 35. Lehum ma yeşâûne fîhâ. Orada cennette kullara ne vardır? Dedikleri her şey vardır. Ve ne var diyor ayette hemen? وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ katımızda, Allah da bizim katımızda bile ne var? Mezid. Ziyade. Ne yani o ziyade? Artma demiyoruz artık onu. Tefsirini yaptı peygamberden. Artık onu kalkıp sözlükteki ziyade artma var. Ne o? Allah'ın yüzüne bakmam. Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye. فَهَذَا الْقَابُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَزِيرٍ. Bu konuda gelen, sıfatlarla ilgili gelen ayetler Allah'ın kitabında ne diyor? Kesir. Çok. Men tedebbüren Kur'an'a, kim Kur'an'ı ne yaparsa? Tedebbür ederse. Ne demek tedebbür etmek arkadaşlar? Düşünerek, içine girerek okursa. Ya, şimdi burada sorun dedik ya, yani bizim sorunumuz ne? Nasıl düşünerek okumayı? Normal okumuyoruz. Kur'an'ı okumuyoruz yani. Normal okumuyoruz. Ondan dolayı Kur'an'ı anlama konusunda şeyiz, eksiyiz, nakısız. Ebu Hüseyin demin diyor ki, مَنْ تَدَبَّرَ الْقُعَانَ Kim Kur'an'ı iyice düşünürse, عَالِمٍ لِلْهُدَى Hidayeti arzulayarak, hidayet isteyerek, doğru yolu umarak, Ve bunu senin tercih başka yerlerde, diğer kitaplarında diyor ki, şunu diyor, yani söylüyor, garanti ediyor demeyelim de, kim diyor Kur'an-ı Kerim'e elini alır, kalbiyle kendi kulağını, beynini vererek baş başa kalır, onu okursa, her gün iki sayfa, üç sayfa. Yani bir Türk olarak ne yapacağız? Hem Arapçası olacağız hem de ne anlatıyorlar? Okuyup okumaya çalışırsak, Arapçası anlamaya çalışırsak, böyle olan diyor, adam, böyle olan kişi sonunda diyor hidayeti bulur. Allah ona doğruyu gösterir. Sapıtmaz her yönden. Şehit konusunda. Kalp tüylerin diken diken olur. Yanında bir adamın yetiş Abdülkadir Geylani dediğini duyduğunda. Adam burada yani bundan daha ağır laflar söylüyor. Bizim bildiğimiz bunlar. Buraya dersimize gelen arkadaşlarımız var. 15 yıl, 20 yıl falanca yerde, şurada yerde, burada yerde kalmış. Hocam diyor Kastamonu'dan başlayıp türbeleri gezerek ne yapıyorduk diyor. Tavaf ediyorduk diyor. İnsanın kalbine var arkadaşlar. Bu lafı duyunca sarsılması lazım. Tüyleri diken diken olması lazım. Ne demek bu ya? Tavaf. Türbenin eşiğine secde etmek. Kafayı koymak. Yani bunlar arkadaşlar ne var ki burada? Niyetimiz ne? Diye içinden çıkabilecek şeyler değil. Ama ne gerekiyor? Kur'an'ı tedebbür etmek, düşünmek gerekiyor. Allah-u Teala Kur'an'ı tedebbür etmekle ilgili birçok ayet indirmiş. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdik. Niye? Anlayasınız diye. Diyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ Biz sana bu Kur'an'ı indirdik. Niye? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilen hükümleri, indirilen şeyleri onlara anlatman, açıklaman için sana Kur'an'ı indirdik. Yani Kur'an öyle mukabelelerde ölülerin arkasından okunan bir kitap. O yüzden elini alacaksın. Hatmin olacak. Her ay, iki ayda bir, üç ayda bir hatmedeceksin. Rabbinin Kur'an'ını anlamaya çalışacaksın. Peygamberin yaptığı tefsirle, ashabın yaptığı tefsirle, ilim ehlinin yaptığı tefsirle. Ama şöyle bir çoluğunla çocuk bunları toplayacaksın. Ama sen kalkıp, 8'den sonra eve girdikten sonra, televizyonun kumandasını eline alıp, gece yatan 12'ye kadar, 4 saat, 5 saat, televizyonla oturup kalkıyorsan, yani sen öbür tarafta ne Rabbinin yüzüne bakarsın, ne Rabbin sana bu nimeti ne yapar? Verir. Çünkü bunu hak etmenin neyi var arkadaşlar? Bedeli var. Bu bedellerden bir tanesi. Bir tevhidi ne yapmak? Gerçekleştirmek, tevhidi anlamak ve onu hayata pratiğe getirmek. Diyor ya Allah-u Teala اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَخْفَالُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اَخْفَالُهَا Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi? İyice düşünmezler mi? Yoksa onların kalplerinde ne var mı? Mühür mü var, kilit mi var? Yani Kur'an'ı düşünüp tedebbür edemeyen adam hakkında Allah bana ne diyor? Yoksa yani bunu yapmayan kişinin kalbinde ne var? Yoksa onun kalbinde mühür mü var? Yani daha okuyup düşünememenin engeli mi? Kalbin öyle olur. Yani insan düşünecek. Niye Kur'an'ı yönelemiyorum? Niye okuma konusunda gevşeyim? Ya bugün birçok insan tanıyorum ben. Adam 40 yaşına işinden olmuş kasap olmaya çalışıyor. Bir sene içinde kasap oluyor. Bir sene içinde usta kasap oluyor adam, değil mi? 40 yaşından sonra ben tanıyorum yani böyle olan insanı. İşte bakıyorsun 40 yaşından sonra tekstile giriyor bir şeyler öğreniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince kaç yaşındasın diyorsun? 50 yaşındayım. Kaç yaşından beri Kur'an biliyorsun? 30 sene mi? Oku Fatiha'yı. Yok. Ezber biliyor ama kabul olmayacak bu şekilde biliyor. Yanlış ezberlemiş. Düzeltmemiş. Bu da neden kaynaklanıyor? Kalpte ne var arkadaşlar? Mühür var yani. Bunun açıklaması bu. Allah kalbi mühürlemiş ki Kur'an'a doğru bir heyecan yok yani. Veriş yok. Kalbin mühürü kalktığı zaman insan zaten kendini onu hissedecek. O mühürü kalktığı zaman okuyacak. 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa bırakmak istemeyecek. O yüzden inşallah bizim kalplerimizdeki mühürü ne yaptığını varsa eğer bu manada tedebbür etmenize engel olan bir mühür varsa, onu okumaya engel olan bir mühür varsa onu inşallah açsın. Bunu anlamayı bilen nasip etsin. Şeyh'in İslam'ı diyor ki مَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ طَالِبًا لِلْهَدْيِ مِنْهُ لِهُدَى مِنْهُ Hidayeti arayarak onu tedebbür ederse, düşünürse تَبَيَّنَ لَهُ Ona ne olur? تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقَ الْحَقِ طَرِيقُ الْحَقِ Hak yol, o kişiye, Kur'an'ı düşünen, okuyan kişiye hak yol ne olur? Açılır. Açılır. Açık bir şekilde önünde belirir. Bu yüzden inşallah bu defa sonra Kur'an'a olan yönelişimiz daha da artmalı. İnşallah okumayı bilmeyenler okumayı öğrenmeli. İnşallah biz burada Kur'an'a yönelik bir ders yapacağız haftada değil. Programlarımızı düzenleyeceğiz. Herkes burada ne yapacak? Namaz surelerinden başlayarak, ezberleyerek hem bize burada dinletecek. Öyle haftada bir gün ders yapmayı istiyoruz. Tabii gelmek isteyenler, hanımlarından izin alınlar, geleceğine. Ondan sonra yani belli bir süre bunu inşallah yaparız. Diyecek ederiz bu kadar. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etûbü ileyk. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala abdike ve nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu Allah-u Teala'nın yüzünü görenlerden, bu cehennemden çıkıp da cennete gelenlerde... Tabi Allah-u Teala onları yani kendi dilemesiyle gösterecek. Cennete gir, cuma günü. Kur'an kestilerse... Cehennemden dönenler de. Herkese, bütün müminler. Hatta Arafat meydanında bazenler diyor ki kafirler dahi Rabbini ne alacak? Görecek. Ama kafirlerin görmesine ne olacak? Azap olacak onlara. Çünkü ne diyor Allah sana? Herkesten bir yedek konuşacak. İlk köyler duyuyor. Yok, ilk defa duyuyor. Güneşin kastın ötesi, güneşin doğduktan sonra namaz kılınması en azından. Dua yapılır mı hocam? Dua varsa. Bildiğiniz dua hocam. O vakti yani, niye o vakti? O vakti yaptın hocam. Sen oturuyorsan izleyin, ben tembih bir adam. Sabah namazını kastıktan son vakti yetiştirdim, kıldım. Sabah zikirleri ben yapmamız gereken. Yap. Yapılır. Namaz kılmak yasak. Zikirleri yaparız sabah zikirleri. Tamam. Sen sağlıklısın iyisin inşallah. İyisin. Tatlı hayatımı sevindin mi? Hacılar mı? Sen sağlıklısın yeni geldi aşağıdan. Maşallah. Kızın adına gitti. Kadir'in kayınçosu. Kadir kardeşimizin kayınçosu.